Джозеф Рэдьярд Кіплінг. Перакладчыкі Міхась Багун, Сяргей Міхальчук. Казкі. Чаму у вярблюда горб? У самыя першыя гады, даўно-даўно, уся наша зямля была новенькая, толькі што зробленая. Жывёлы з першых жа дзён пачалі служыць чалавеку. Але ў страшэнна панурай пустыні жыў страшэнна пануры вярблюд, які і не думаў працаваць. Ён еў сухія калючкі, жорсткія галінкі, тамарыск, цярноўнік і кару. Але працаваць ні за што не хацеў. Такі несумленны гультай. І што б ні казалі яму, ён на ўсё адказваў: «Гэрб!» Толькі «гэрб» і болей нічога. Вось аднойчы у панядзелак раніцой прыйшоў да яго конь. На спіне ў каня было сядло, у зубах вуздэчка. «Вярблюд, а вярблюд!» – сказаў ён. «Ідзі да чалавека і пачні бегаць трушком, як бегаем мы!» «Гэрб!» – сказаў вярблюд. А конь пайшоў да чалавека і расказаў яму ўсё. Неўзабаве пасля гэтага да вярблюда прыйшоў сабака. У яго ў зубах была палка. Ён прыйшоў і сказаў: «Вярблюд, а вярблюд, ідзі да чалавека, навучыся хадзіць разам з ім на паляванне, як мы». «Гэрб», адказаў вярблюд, а сабака пайшоў да чалавека і расказаў яму ўсё. Неўзабаве пасля гэтага прыйшоў да вярблюда бык. У быка на шыі было ярмо. Ён сказаў: «Вярблюд, а вярблюд, ідзі да чалавека і ары зямлю, як аром мы». «Гэрб!» – адказаў вярблюд. А бык пайшоў да чалавека і расказаў яму ўсё. Увечары чалавек паклікаў каня, сабаку і быка і сказаў: «Конь, сабака і бык, мне вельмі вас шкада». Свеча быў зусім яшчэ новы. Але звер, які крычыць «гырб» у пустыні, не здольны ні да якай работы. І то б ён даўно прыйшоў да мяне. Хай сабе жыве ў сваёй пустыні, я не крану яго. Але вам давядзецца працаваць удвая больш і за сябе, і за яго». Тады конь, сабака і бык вельмі раззлаваліся. Свеча быў яшчэ вельмі новы. І яны пайшлі да самага краю пустыні і пачалі голасна абмяркоўваць, што ім рабіць. І брахалі, і ржалі, і мычалі. Да іх падышоў вярблюд, несумленны гультай, і ляніва перажоўваючы сухую траву, пачаў насміхацца з іх. Потым ён сказаў «гэрб» і пайшоў далей. Міма іх па дарозе імчаў у хмары пылу джын, уладар усіх пустынь. Ён спыніўся пагутарыць з канём, сабакам і быком. «Уладар усіх пустынь», – сказаў конь, – «хто мае права гультайнічаць, калі свет такі новы і ў ім яшчэ так многа работы?» «Ніхто», – адказаў джын. «А вось», – сказаў конь, – У твоёй страшэнна панурай пустыні жыве страшэнна пануры звер з доўгай шыяй, з доўгімі нагамі, які ад самай раніцы, ад панядзелка не падумаў узяцца за работу. Не хоча бегаць трушком ні за што. «Ф'ю!» – свіснуў Джын. «Ды гэта мой вярблюд! Клянуся золотам аравійскіх пустынь! Што ён вам кажа?» «Ён кажа, адно слова «гырп», – сказаў сабака. «Гырп і болей нічога! І не хоча памагаць чалавеку на паляванні!» «А што яшчэ ён кажа?» – спытаў Джын. «Болі нічога, толькі гырп і не хоча араць», – адказаў бык. «Вельмі добра», – ускрыкнуў Джын. «Пачакайце хвілінку, я зараз пакажу яму гырп». Ён захінуўся ў свой плашч з пылу і памчаўся ў пустыню. Там ён знайшоў вярблюда. Той стаяў і любаваўся сваім адлюстраваннем у лужыне. Несумленны гультай. «Мой хітры даўганогі дружа», – сказаў Джын. «Я чуў, што ты не хочаш працаваць у нашым новым навюсенькім свеце. Што гэта такое?» «Гырп», – адказаў вярблюд. Джын сеў на пясок і, абапёршыся падбародкам на руку, пачаў чараваць. А вярблюд стаяў і хоць бы што, любаваўся сваім адлюстраваннем у лужыне. Конь, бык і сабака працавалі ад самай раніцы, ад панядзелка. І працавалі болей, чым трэба, таму што ты такі несумленны гультай, сказаў Джын. І ён зноў абапёрся рукою на падбародак і чараваў далей. «Гырп!» – паўтарыў вярблюд. «І як табе не надакучыць гэтае слова? Каторы раз ты яго паўтараеш, несумленны гультай, я хачу, каб ты працаваў!» «Гырп!» – паўтарыў вярблюд. І раптам спіна, якой ён так ганарыўся, пачала ў яго пухнуць, і пухла, пакуль у яго не вырас вялізны цвёрды горб. «Палюбуйся», – сказаў Джын, – «гэта той самы гырб, пра які ты толькі і гаворыш. Ён вырас у цябе таму, што ты несумленны гультай. Работа пачалася ад панядзелка, сёння чацвер, а ты да гэтага часу яшчэ не ўзяўся за работу, але цяпер ты пачнеш працаваць». «Як жа я буду працаваць, калі ў мяне вялізны гырб?» – запытаў вярблюд. «А гэта табе ў пакаранне», – адказаў Джын. «За тое, што ты прагуляў трое сутак. Але цяпер ты можаш працаваць 3 дні без усякай яды, бо ты будзеш есці свой уласны гырб». «Жыў жа ты 3 дні адным толькі гырб. Пасля гэтага, я спадзяюся, ты не будзеш казаць, што я пра цябе не клапачуся. А цяпер выбірайся з пустыні, ідзі да каня, сабакі і быка і глядзі, паводзь сябе добра». І пайшоў вярблюд са сваім гарбом да каня, сабакі і быка. І да гэтага часу ён цягае на спіне свой горб. Мы не кажам ужо «гырб». Мы кажам «горб», каб не пакрыўдзіць вярблюда. і да гэтага часу ён не можа нагнаць 3 дзён, які ён прагуляў на пачатку, калі зямля была новая, і да гэтага часу не можа навучыцца, як трэба сябе паводзіць. Горб вярблюджы, непрыгожы дужа, бачыў я ў звярынцы не раз. Ды горб самабрыдкі, расце ў вачавіткі, расце ў мяне і ў вас. Ва ўсіх, хто ў працы марудны, нямыты, нячэсаны, брудны, узвысіцца горб, нябачны горб, страшэннаю чорнай грудай. Мы спім да паўдня і ў свята, і ў будні. Прачнёмся, і свет нам не мілы. Мы мяўкаем, брэшам, уставаць не жадаем, злуемся на губку і мыла. Скажыце, куды уцячы ад бяды? Дзе ўтоіце горб свой жахлівы? Нябачаны горб, а гіднейшы горб, калматае, чорнае дзіва. Махніце рукой, забудзьце спакой, узяцца вам час за работу. Не кіснуць, не спаць, а зямлю капаць. Капаць до 10-го поту. І спёка, вятры, і дождь проліўны, і праца вас зробяць шчаслівым. Разгладзіць ваш горб, нябачаны горб, калматы, махнаты, жахлівы.